یاره و دورم هاتی و تمی یاره دلارم پور بودی خوری واره دلارم پور بودی خوری واره آی لیلی لیلی لیلی باواره آی لیلی لیلی لیلی باواره من آی دور یکت پور بود چواره بره خوشا دیلمان چواره مرمر